bir farklı desen var. Ama şurası, pardon burada neredeyse, şu bölüm tam olarak işitme bölgelerinin arkası, vücut duyularımızı hisseden yerin altı, görme bölgemizin önü. Aslında bütün duyuların orta yerinde yer alan bir bölgemiz vardır ve genellikle şu solda yer alır. Buraya Wernicke alanı da diyoruz. Bugün biz bunu zekanın merkezi olarak biliyoruz ama yeni yeni anlamaya başladık bunu nispeten 10-15 senedir. Bu bölge Einstein'da bir tık daha büyük gözüküyor. Fakat ilginç olanı yapılan hücresel çalışmalardan iddia edildiğine göre ki sonuçlar kesin değil bildiğim kadarıyla. Sinir hücreleri çok değil burada. Büyük olmasının sebebi sinir hücrelerinin fazla olması değil. Yıllarca sinir kitaplarında sinir hücrelerine yardımcı hücreler olarak böyle kenardan hani adeta Sherlock Holmes'un yardımcısı gibi zikredilen glia hücreleri dediğimiz hücreler var. Burada onların Einstein'da fazla olduğunu söylüyorlar. Ve bu aslında bizim birkaç yıldır akademide de çok anlatmaya çalıştığımız, yani her şeyi nöronlara vermeyelim, onların 50 katı kadar sayıda başka hücreler de var, biraz da onlara bakalım şeyini aslında doğruluyor. Gen meselesinde olduğu tabii, gibi. Tabii bu bölgenin büyük olması şöyle söyleyeyim. Balinanın beyni bizden çok daha büyük. Doğru. Ama balinalar medeniyet kurmuyor. Sevgili yazar Alper Canıgöz'ün güzel bir ifadesi vardı. Bir toplantıda söylemişti. Yunuslar mesela 500 IQ'ya sahip olduğu söyleniyor Yunusların ama medeniyet kuramıyorlar. Niye? Çünkü yüzgeçleri var, elleri yok. Yani bedenle birlikte bir bütünlük oluşturmadıktan sonra büyüklüğün, küçüklüğün ya da işlevsel yüksekliğin çok önemi yok gibi. Einstein'ın beynine fazla anlam yüklediğimizi düşünüyorum. Çünkü popüler bir konu olarak seviyoruz. Korpus kallosumunda da biraz olağandan büyük oldu. Büyük olduğu da söyleniyor, evet. Fakat evet, o ölçümlerde işte ben hep ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 10 sene falan ben bu beyin ölçümleriyle, hücre saymalarıyla uğraştım. Hataya çok açık konular olduğunu bilirim. Ama popüler literatürde Einstein'ın beyni şurası büyük demek hoşumuza gidiyor. Einstein'ı Einstein yapan beyni değildi. Einstein'ı Einstein yapan tutkusuydu. Çabası. Çabası ve tutkusu. Merakı. Ve her beyin bununla roket yapar. Yani, merakı, aynen, gayreti, çabası. Aynen. Ve eyvallah, biyografisine bakın, çocukluk sorularını unutmadığı için Einstein'ı Einstein olmuş. Emeği ve aldığı risk. Aynen öyle. Eyvallah.